चन्न कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वादयहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अविभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के अविभाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं और इस शरीर को चढ़ते ही वह तुरंत भगवान की धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्या प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आशिक होती है। उसका क्या? आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहते है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उससे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्यलीलानुरक्तो भक्तव्यापी हद्यंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वम असि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जनता है, या उनसे या कहते हैं कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन में होती है, तमेव विदित्वाति मृत्युम एति नान्यः पन्था विद्यत एयमाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है, और मधुपान को केवल बहा से चढ़कर या भगवत गीता की विद्वत अपूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहैतुकी कृपा की प्रतीक्षा करते पड़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। एक बार वर्धा में या इंदौर में श्रील प्रभुपाद एक गीता सम्मेलन में थे, और वहां पर अनेक विख्यात साधु पंडित संत इत्यादि थे, और श्रील प्रभुपाद बहुत क्रोध प्रकट करके ये सब विख्यात मान्य संतों को बताए कि तुम लोग जनसाधारण को इतना धोखा देने देते हो गीता का नाम है और गीता का विपरीत विचार अपसिद्धांत प्रचार करते हो, क्योंकि सामान्यतः जो गीता प्रचार करते हैं तो गीता का नाम है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, लीला नहीं है, तो भगवान नहीं है या सब भगवान है और सब कुछ जो है वो भगवान है, तो इस प्रकार का प्रचार करते हैं वो वर्धा में था। और दूसरी बार श्रील प्रभुपाद इंदौर में थे गीता भवन में, और वो सम्मेलन में या जो भी अनुष्ठान था उस अनुष्ठान में श्रील प्रभुपाद सबको बोलेंगे किस प्रकार गीता भवन है जिसमें वो गीता के प्रवक्ता भगवान कृष्ण का चित्र भी नहीं है, केवल ओम का चिन्ह है, लेकिन कृष्ण जो सुप्रसिद्ध श्री भगवान उवाच गीता के वक्ता है तो उनका कोई चित्र नहीं है दीवार पर या किसी जगह में। तथाकथित गीता भवन में। तो इस श्लोक जो आज हम पाठ करते हैं, इस श्लोक और वास्तव में तो सब भगवत गीता के श्लोक का अर्थ समझने से तो यही सिद्धांत निष्कर्ष करने चाहिए, जो वास्तव सत्य ही है कि कृष्ण ही भगवान है, वे सर्वोपरि है, उनके नाम गुण रूप लीला तो सब भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से अतीत है। इसलिए हम जो प्रकृति के तीन गुणों का वश में है, हमारा कर्तव्य और एक ही वास्तव स्वार्थ प्राप्त करने का उपाय है श्री कृष्ण की भगवता, उनकी सर्वश्रेष्ठता, उनकी दिव्य स्थिति स्वीकार करने से, उनके श्री चरण पर आत्म समर्पण करना चाहिए और इस प्रकार उनकी दिव्य त्रिगुण के अतीत कृपा प्राप्त होती है और वो कृपा प्राप्त करने से फल होते हैं पुनर्जन्म ना, पुनर्जन्म नहीं होगा इस स्थूल शरीर त्याग करने के पश्चात सूक्ष्म शरीर उसको भी त्याग होगा और पूर्ण दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम में प्रवेश करना है, जिसमें चिरकाल के लिए भगवान की दिव्य सेवा करना है। तो तत्वतः संपूर्ण विश्वास के साथ यदि हम इस तथ्य को ग्रहण करते हैं तो वो ही अधिकार है भक्ति में प्रवेश करने के। इसलिए प्रथमतः श्रीमद् भागवत गीता ये मौलिक शिक्षा जो है तो इसको समझना चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की लीला जो माधुरी लीला है, बहुत सुंदर वही लीला, तो उसको समझने का प्रयास, भगवत गीता ज्ञान नहीं मिलके तो वो प्रयास निष्फल होगा। तो ये बड़ा आश्चर्य है, जैसे हम इस मास में दामोदर मास, वो कार्तिक मास उसका वैष्णव नाम है दामोदर मास, हर एक मास का भगवान का नाम है। हम शरीर पर द्वादश स्थान पर तिलक लगाते हैं और ये द्वादश स्थान पर साथ साथ भगवान का एक एक नाम उच्चारित होते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो ऐसे हर एक मास का नाम है भगवान का, द्वादश मुख्य नाम के अनुसार हर एक मास का नाम है, इस मास दामोदर मास है। तो इस मास में विशेषकर दामोदर लीला का स्मरण करना चाहिए, तो वो दामोदर लीला में क्या हुआ, तो शिशु कृष्णा जो वास्तव में शिशु नहीं है, वे ही सर्वशक्तिमान सर्वदेव आराध्य आराधित सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान है। वे एक भयभीत शिशु जैसे यशोदा माई से भाग जाते हैं और यशोदा माई वो बालक कृष्ण को पकाल के प्रयास करते हैं राशि से कृष्ण को बंधित करने, परंतु वो पूरा घर में वो सभी राशि जो थी तो वो सब लेके तो काफी नहीं थी भगवान को बंधन करने। तो कोई भी शिशु को बंधन करने के लिए तो ज्यादा राशि नहीं चाहिए, परंतु चूंकि ये शिशु तो कोई साधारण शिशु नहीं है, वे ही भगवान है, उसलिए तो सब राशि जो घर में थी और सब राशि जो विश्व में है तो वो काफी नहीं है भगवान को बंधित करने के लिए। तो भगवान केवल प्रेम राशि से बंधित होते हैं और यशोदा माई का प्रेम ग्रहण करके छोटा शिशु कृष्ण स्वीकार किया बंधित हो गए। तो वो प्रेम राशि, वो प्रेम राशि जिससे भगवान अदम्य भगवान भक्तों की भक्ति से दमित होते हैं, तो वो प्रेम प्राप्त करना भक्तों का लक्ष्य है, परंतु सर्वप्रथम कि ये शिशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे ही भगवान है, इसी विश्वास होना चाहिए। इसलिए हम सबको कहते हैं भगवद गीता यथारूप पढ़ो। हम श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण करते हैं और बहुत लोग बोलते तो मेरे पास गीता है, तो फिर हम पूछते हैं कि ये भगवद गीता यथारूप है कि, अगर नहीं बोलते हम फिर बोलते तो भगवद गीता यथारूप ले लो, तो जो भगवद गीता है जो अयथारूप है तो उसका पढ़ने से भगवान अयथारूप से समझना होगा अथवा समझना नहीं होगा। बहुत से असुर है जो भक्ति का नाम में भगवान को द्वेष करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भगवद गीता पर व्याख्या करते हैं और उसमें वो भक्ति की भाषा प्रेम भाव इत्यादि उसके साथ मिश्रित है सूक्ष्म द्वेष भाव फूतना जैसे, फूतना वो भगवान की सेवा करने का अभिनय करके प्रयास किया भगवान को वध करने, तो इस प्रकार बहुत है असुर जो भगवद गीता का नाम लेके या भक्ति प्रेम ये सब शब्द लेके प्रयास करते हैं भगवान को वध करने। जैसे एक प्रसिद्ध गुजराती था जो बहुत लोग उसको महात्मा बोलते हैं, तो उसकी गीता में क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि तो राम और कृष्ण ऐसे व्यक्ति थे लगते हैं, तो वास्तव में तो भगवान नहीं है क्योंकि सब कुछ ही भगवान है, लेकिन हम बोलते हैं कि वे अवतार थे क्योंकि वे महान पुण्यवान है और धार्मिक थे। तो प्रशंसा का अभिनय करके प्रयास करते भगवान को वध कर, बोलते हैं कि कृष्ण तो अवतार है, तो लोक प्रथा है कि जो भी व्यक्ति महान धार्मिक है उसको अवतार कहते हैं, तो ऐसे कृष्ण ही अवतार है। तो पूर्ण सिद्ध अवतार नहीं कृष्ण, लेकिन साधारण लोग की कल्पना में है तो ठीक है, हो सकता। तो ये प्रशंसा तो कोई प्रशंसा नहीं है, भगवान ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। तो ऐसे महात्मा जो व्याख्या कहते हैं तो इस प्रकार भगवान है, जन साधारण की कल्पना से, तो ये क्या धर्ष्य है, क्या अहंकार है कि भगवान कैसे भगवान है, तो भगवान ही भगवान है। तो भगवान कोई साधना योगाभ्यास इत्यादि करके भगवान होते ऐसा नहीं, भगवान सदैव भगवान ही है। ये प्रमाण है कि वो शिशु के रूप में जब उतना आई थी तो वो शिशु कृष्ण वो पुतना जो देव उससे पुतना से भाई लगते, तो वो पुतना का स्तन पान करने के साथ उसका प्राण हरण किया, तो यही भगवान है। तो छोटे सा शिशु का कोई अवसर नहीं होते हैं योग तपस्या इत्यादि करने, जो बोलते हैं कि योग साधन करने से एक व्यक्ति भगवान बन जाते हैं, तो नहीं जानते कि भगवान कृष्णा वो शिशु के रूप में शिशु काल में बहुत बहुत अदम्य भयानक राक्षस को मार दिए थे योग अभ्यास नहीं करके। तो यही भगवान है, वे सदैव परम सत्य सर्वशक्तिमान सदैश्वर्य पूर्ण है, उनकी स्थिति सदैव सर्वोपरि है। तो ऐसा नहीं है कि ओ आम लोग दूसरे व्यक्ति को सीधे आरोप करते हैं और उस प्रकार अवतार बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो भगवान कृष्ण ही भगवान है, त्रिकाल में चिरकाल में। तो यही सिद्धांत व्यासदेव स्वयं पराशर और सब महान महान ऋषि मुनि गण स्वीकार करते हैं। इस कल युग में ही छोटे छोटे कहते हुए महात्मा जन भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते। व्यास देव से अच्छा व्याख्या देना चाहते हैं। तो ये सब केवल दर्श है और इस प्रकार का लोक मत में महात्मा तो कोई महात्मा नहीं है, क्योंकि महात्मा कौन है इसका वर्णन है भगवद गीता में कि महात्मा जन क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव कृष्ण कीर्तन में, सतत कीर्तन कहते हैं, सदैव कृष्ण कीर्तन में तन्मय है। तो कृष्ण कीर्तन नहीं करके कृष्ण वध करने का प्रयास है कोई महात्मा नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए तो ये सब बात स्वीकार करने चाहिए। तो यदि किसी की श्रद्धा नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है, तो जितने भी भाव प्रकट करते हैं, जितने भी ज्ञान प्रकट करते हैं, तो वो सच्चे भक्त, वो वास्तव भक्त नहीं है। तो इसलिए जो लोग बहुत भाव दिखाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम इतना सा दाम नहीं देते हैं, क्योंकि वो भाव कहते हुए भाव प्रकट करना वो भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्ति का मुख्य लक्षण है सेवा भाव और श्रवण करने की इच्छा। सुशुशुषदधानस्य वासुदेव कथा रुचि। तो सेवा और श्रवण एक साथ होना चाहिए। अगर श्रवण करना की उत्साह नहीं है और सेवा करने की उत्साह नहीं है, तो सब भाव जो दिखाना है वो सब केवल दिखाना है और कुछ नहीं है, कृत्रिम होते हैं या वो रजगुण का विकार है या तमगुण का विकार है। तो उत्साही होना चाहिए। ये सभी कृष्ण तत्व समझने में, कृष्ण कौन है, कैसे भगवान है, वास्तविक भक्ति और मायावाद मिश्रित भक्ति में क्या भेद है, ये मायावाद क्या है। तो ये मायावादी ही जो भाव दिखाते हैं, तो वो भाव तो सही नहीं है। सब कुछ परीक्षा करना चाहिए शास्त्र विचार के अनुसार। जैसे कि जैसे वो भक्ति रसामृत सिंधु में, तो वास्तव भाव क्या है और वो भाव की छाया क्या है, तो उसमें सम्यक रूप से तो भेद क्या है ये दोनों में, उसका वर्णन है। तो अभी ये प्रवचन समाप्त करता हूं, क्योंकि कुछ प्रश्न है। चित्त विनोद प्रभु उनका चित्त में विनोद लाने के लिए भक्ति के बारे में और कुछ भक्ति तत्व से अवगत होने की इच्छा से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या क्या प्रश्न है? क्या दूसरा माइक है क्या? अंशी को काम जब नाम नहीं है तब many is contemporary, they put the they put the further when the Bhagavan is put up full, but in lecture the ocean says that deity shouldn't be seen while he's eating, so still you can't see the food, but you still have it should be called, the whole thing should be called, it's only an iskan, some invention in the world, you should close the whole thing. That's the actual system. Oh, क्या प्रश्न? बहुत सारे प्रकार के लोग मिलते हैं जिनकी बहुत आपत्ति है भक्ति या बहुत छल है जिससे हम भक्ति नहीं करें या हम भक्ति करते हैं। शराब पीते जब आपके घर जाते हैं तब शराब लेके पीते हैं। इस प्रकार स्थिति में हम किस प्रकार क्या कैसे ऐसे लोग को प्रचार करेंगे? शराब पीने वाले अंको तो भगवत गीता यथा रूप दे दो, यही श्रेष्ठ प्रचार है ने? तो अधिकांश व्यक्तियों हमसे श्रवण करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए प्रभुपाद बार बार बोले कि श्रेष्ठ प्रचार है ये पुस्तक की वितरण करना, और इससे जब लोग तैयार है, जब मन ऐसा होते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तब भगवद गीता यथारूप खुल के पढ़ेंगे। तो शराब पीने वाले जानते हैं, जब मतलब जानते ही हृदय के अंदर में जानते है कि अच्छा नहीं है, सब जानते है। सब लोग जो व्यसन करते है जानते है ये अच्छा नहीं है, लेकिन स्वीकार नहीं करते और बोलते नहीं नहीं अच्छा है, ऐसा करना अच्छा है। तो ये उदाहरण है कि अगर एक व्यक्ति सोते है तो उसको जगाना संभव है, अगर एक व्यक्ति सोते एक्चुअली सोते नहीं तो अभिनय करते है सो गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को जगाना कैसे संभव है? ये पूरा भारतवासियों का हाल है। तो सब जानते हैं कि आध्यात्मिक विकास ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लेकिन भूल करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं भूल करने। फिर हम बोल सकते कि शराब पीना पाप है, बोलो देखो लोग क्या कहेंगे। संभव है कि वे स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं हो सकते कि हम वो सब लोग के पास जाके प्रचार करेंगे और हमारी बात स्वीकार करेंगे। तो एक शराब पीने वाले हैं राष्ट्र में और उसके पास जाके हम कहेंगे कि ये सब छोड़ दो, भगवद गीता यथारूप पढ़ो और पूरी भक्ति करो और जो भी व्यसन कहते छोड़ दो अभी, और 6-7 माला हरे कृष्ण जाप करो हर रोज। तो ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट तुरंत सब परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखनी चाहिए, उत्साह निश्चयन धैर्य तत् तत् कर्म प्रवर्तन। भक्ति में और प्रचार में उत्साह होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए और धैर्य भी रखनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु दास आज आया है भरूच से, वहां पर ब्रजमोहन और मंगलाचरण दलभ विद्यानगर के दो ब्रह्मचर्य 2 हफ्ते ऐसे भरूच में है। और श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों की वितरण करते हैं और 2 हफ्ते में 500 भगवद गीता की वितरण हुई, उसमें लगभग 20 पीस मुस्लिम भी ले थे। तो ये अच्छा समाचार है। प्रचार करो, प्रचार में कोई नुकसान नहीं। युवकाल में जब मैं बांग्लादेश बर्मा और सभी देश में प्रचार करता था तो कभी कभी सोचता था कि क्या फायदा, एक जगह गया और कुछ बोला और फिर वापस आया, क्या फायदा हो उससे। लेकिन धीरे धीरे देखा कि धीरे धीरे प्रभाव पड़ते हैं। जब हम इस भारत में इस्कॉन का प्रचार आरंभ किया था तो भारतीय लोग तो ज्यादा इसमें रुचि नहीं ली। सूरत में श्रील प्रभुपाद के शिष्यों, श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों को बहुत सुंदर सुस्वागत दिए थे, लेकिन अपना जीवन में ये कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए बहुत कम भारतीय लोग प्रस्तुत थे। तो धीरे धीरे प्रस्तुत हुए हैं, अभी बहुत है उत्साही कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए। एक बार बर्मा में एक व्यक्ति का घर में था और वो बहुत कुछ बोला है तो भगवद गीता के अनुसार, और मेरी बात सुना और ज्यादा नहीं बोला, हाँ हाँ ऐसे बोला। और वो व्यक्ति को मेरे पास एक पुस्तक थी प्रभुपाद की श्रीमद भागवत, तो उनको दिया। फिर वहां से गया और वो शहर तो उसके बाद तो कभी भी नहीं गया, लेकिन और सोचा कि हाँ ठीक है तो कर्तव्य संपन्न किया था। वो व्यक्ति को बोला, वो बोला तो लगते वो सुना लेकिन कुछ भी नहीं समझ रहा, जो बोला तो एक कान में आया और दूसरे कान से बाहर गया। लेकिन 10-12 साल के बाद सुने कि वो व्यक्ति निवृत्त होने के पश्चात वो सब को मतलब वो सब व्यापार उनके लड़के को दिया और इसको में भाग ले शामिल हो। तो हम मालूम नहीं क्या हो रहा है जब हम प्रचार करते। चैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति उसमें विश्वास होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है प्रयास कर, और यदि हम शुद्ध भावना से प्रचार करेंगे तो हमारे में से वो कृपा चैतन्य महाप्रभु की कृपा की वितरण होगी। तो यही विश्वास रखना चाहिए। हम क्या कहेंगे तो शास्त्र के अनुसार हम बोल सकते हैं तो शराब पीना ठीक नहीं है, या हम प्रयास करते कर सकते हैं ऐसा व्यक्ति को पुस्तक देना। तो क्या करना तो भगवान अंतर्यामी परमात्मा हमको प्रेरणा देंगे। तो क्या बोलना चाहिए जिससे यदि हम प्रार्थना करते हैं कि इस व्यक्ति का कल्याण होगा, ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझको यथार्थ शक्ति दे जिससे मेरे वचन से प्रभाव होगा, जिससे ये व्यक्ति का कठोर हृदय का विकार होगा, तो भगवान हमको ऐसी शक्ति देंगे। और क्या हाँ, तो हरि नाम की महिमा प्रचार करना और शराब छोड़ दो हरि कृष्ण बोलो, उसमें अंतर है ना। हम सबको बोल सकते और सबको बताना चाहिए हरि कृष्ण बोलो, लेकिन नाम की गुह्य महिमा तो सबको बताना नहीं, अंतर है ना। तो हम समझते हो हम सबको बोल सकते हैं हरि कृष्ण बोलो, लेकिन नाम की गुह्य महिमा तो सबको बताना नहीं। फोर्स तो फोर्स से भक्ति नहीं होती। खुद की इच्छा से अगर भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो वही भक्ति है। तो ऐसा बोलना कि तुम हरि नाम करो नहीं तो हम तुमको लाठी से मारेंगे, तो वो तो भक्ति नहीं है। और क्या ऋषभ देव ब्रह्म सौख्यम स्वनंत ऋषभ देव क्या कहते पुरुष श्लोक बोलो नयम देह कष्टान कामान अर्थ क्या है उपयोग है जैसे स्कोर होता है जैसे वहां भी प्रभाव तपस्या करने के लिए तो ठाते खाने वाले सुअ जैसे जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, दिव्य तपस्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में, जिससे ब्रह्म सुख और सत्व शुद्ध बनना है और अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होते हैं। और आपका प्रश्न क्या है? ब्रह्म सुख का क्या मतलब? निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं। ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक, तो अर्थ है कि वो आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वो ब्रह्म क्या है? इस श्लोक में भगवान ऋषभ देव व्याख्या नहीं करते हैं। तो सर्वप्रथम यही समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन का अर्थ नहीं है इंद्रिय तर्पण, मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक प्रगति। तो वो आध्यात्मिक प्रगति क्या है, चरम लक्ष्य क्या है, तो इसी श्लोक में नहीं बोलते। तो केवल मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है वो ही बोलते। तो बाद में वो ब्रह्म क्या है उसका वर्णन होते हैं, लेकिन पहले ही समझना चाहिए कि इंद्रिय तर्पण नहीं, ब्रह्म परम ब्रह्म को अन्वेषण करना चाहिए, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। फिर उसके बाद वदन्ति तत्त्वम् यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। ये ब्रह्म तीन स्तर में समझते हैं, निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा और सदा ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। समझते? तो पहले सामान्य निर्देश देते हैं, तो इस तरफ जानना चाहिए और चरम लक्ष्य क्या है तो बाद में हम बताएंगे, लेकिन पहले इस तरफ जानना चाहिए परमार्थिक दिशा पर। तो ये पहले बोलते हैं। और क्या, और कुछ प्रश्न है क्या? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुजरात में एक तथाकथित बापू जी है। गुजरात में एक तथाकथित बापू है जिसको संत शिरोमणि कहते हैं। संत शिरोमणि कौन है? भगवत गीता में संत शिरोमणि का व्याख्या है, सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दृढव्रता नमश्चन्तश्च मां भक्ता नित्य युक्ता उपासिते। अनुवाद क्या है बोलो? अनुवाद अनुवाद क्या है इस श्लोक का? माइक पर बोलो। जो निरंतर भगवान को चिंतन करता है यथंतश्च दृढव्रता। हाँ, दृढ़ जैसे नित्य युक्त रहते हैं भगवान की सेवा में, वही भक्त है वही महात्मा है। इस श्लोक के पहले वो महात्मा नास्तु मां पार्थ, महात्मा का वर्णन निर्धारित है। तो वो व्यक्ति संत शिरोमणि है। तो वो ये श्लोक के ऊपर एक धर्माष्टम के ऊपर प्रवचन दिए थे, तो उसमें हरे कृष्ण। उसमें वो बोलते हैं कि आप का चिंतन करो हमेशा, विश्व का चिंतन, कृष्ण कृष्ण का चिंतन करो, आप भी कृष्ण बन सकते हैं और आनंद पूरी तरह से। मैं कृष्ण बन जाऊंगा और तुम जैसे राक्षस मर दूंगा। ऐसे लोगों का क्या क्या गति, यमराज से पूछो। ऐसे व्यक्तियों का प्रचार से जगत का अहित होते हैं, इसलिए हम बार बार बोलते भगवत गीता यथारूप पढ़ो और वितरण करो। श्रील प्रभुपाद एक पत्र में लिखे कि इस दिव्य ग्रंथों की वितरण से ये सब प्रतारक बंध गुरु तथाकथित गुरु सबका निराश होगा, सब का प्रभाव समाप्त होगा। तुम भी कृष्ण बन जाएगा। तो यही उदाहरण है नहीं जो बोला प्रवचन में कि कृष्ण तो कोई साधना करने से कृष्ण नहीं हुए, तो कृष्ण तो कृष्ण सर्वशक्तिमान भगवान थे एकदम शुरुआत से, तो कैसे वो देवकी और वासुदेव जो कंस के कारागार में थे तो उनके श्रृंखल क्या बोलते चेन तो खुल गया और सब द्वार खुल गए और सब प्रहारी सो गए, और इस प्रकार वासुदेव कृष्ण को नंद भवन लेके गए, तो कैसे संभव था? कैसे पूतना आघा बक महान महान राक्षस राक्षसी का वध किया छोटे से शिशु, क्योंकि वो शिशु नहीं। गागाचार्य छोटे शिशु कृष्ण का दर्शन मिलके समझ गए कि ये साधारण शिशु नहीं है, वे सर्वमान्य सर्वाराध्य सर्वशक्तिमान परिपूर्ण कृष्ण भगवान। तो ऐसे ही संत शिरोमणि तो हर कोने में 12-13 संत शिरोमणि है। जो लोग बोलते संत शिरोमणि, हम अर्जुन जैसे प्रभुपाद जैसे संत मानते, और ये सब चाय पीने वाले संत कैसे मानेंगे? तुम भी कृष्ण बन जाएगा और चाय चोरी करेगा। भगवत गीता में भगवान ऐसे बताते हैं कि ब्रह्मचार्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वो पुस्तक है उसका वो पढ़ने से मुझे क्योंकि ये जानते हुए कि ये जो सर इलेक्शन भी मुझे तो बोलो उसका अनुवाद क्या है माइक पर अनुवाद नहीं जानते अनुवाद ये है कि ये जल शरीर है और गौ की तो वायु से बनी है तो इसके लिए जो आशक होती है वो दुखाई होती है इंद्रिय सुख का प्रयास आदि अंत और माध्यम है केवल दुख का कारण है इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों उसमें सुख नहीं मिलते और भावार्थ यही है अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है यही बात चल तो प्रयास करो जगत को भोग करना फिर प्रत्यक्ष अनुभव होगा दुख कैसे आते हैं यदि विश्वास नहीं है तो जगत को भोग करो या प्रयास करो भोग करने भोग क्या है एक उदाहरण दे दो इंद्रिय सुख असंख्य प्रकार के है एक प्रकार बताओ जैसे हम बहुत सारे पैसा इकट्ठा करें और हम बड़ा घर बनाए और बैंक बैलेंस बढ़ाए और बैंक बैलेंस बनाने से तो कितना कष्ट होता है कितना काम करने और पैसा मिल के भी उससे चिंता ज्यादा होती है अगर पैसा है चिंता है तो कोई चोरी करेगा या सार का सब टैक्स कर से लेगा कितना लेगा ये वो सब चुप के रखना है और इनकम टैक्स वाला को नहीं बताना है फिर पैसा बच जाते हैं फिर और ज्यादा चिंता है कि मुझको पकड़ेगा गिरफ्तार करेगा और अगर पैसा नहीं है वो भी एक प्रकार का दुख है अगर है दुख योनि होते हैं अगर नहीं दुख योनि होते वो ब्रह्मचार्य एंड कृष्ण कॉन्शियस वो पुस्तक है ने? उसको ये पूरा श्रीमद् भागवत उसमें व्याख्या है नायम देहो देह भाजांग लोके कष्टान कष्टान कर्मान आरहते विभुजांगे कष्ट बहुत कष्ट होते हैं इस भौतिक जगत में उस स्कंद में जिसमें श्लोक आते हैं पंचम स्कंद तो भौतिक सुख का जंगल का वर्णन उसको पढ़ो और क्या अरे कृष्ण जो कि हरिनाम जब करता है और साथ में पापी चालू होते तो उनका भक्ति में शरीर प्रगति नहीं होती। जो व्यक्ति हरि नाम करते हैं और साथ साथ पाप करते हैं, फिर जानते हैं कि ये पाप है फिर भी वो अवॉइड नहीं कर सकते, तो उनका भक्ति में ज्यादा प्रगति नहीं होती, तो वो सही है। तो कभी कभी ऐसा बाई फोर्स करना पड़ता है स्टडी में कि हम जानते हैं ये पाप है फिर भी जैसे स्टडी करते हैं तो कुछ पता क्या बायोलॉजी तो मत करो। वो जैन जो है तो नहीं करते नए छात्रों बोला मैं नहीं करूंगा यही पाप है नहीं करूंगा बस। मेडिकल स्टूडेंट का अबॉर्शन करना चाहिए लेकिन बताना पड़ेगा कि यही पाप है मैं नहीं करूंगा बस। तो पहले निर्णय करना चाहिए आप कृष्णा दास है या प्रोफेसर का दास करिया का दास इच्छा क्या है बड़ा डॉक्टर बनाना या कृष्ण सेवा करना। और क्या प्रश्न हरे कृष्ण अध्यात्म में क्या बोलते हैं ये माइक पर बोल मुझे हाँ ऐसे बोलो। हरे मंदिर में माहौल पूरा अध्यात्मिक होता है अच्छा लगता है चाहिए वही माहौल घर में जाते हैं तो बहुत ही माहौल में घूम जाते हैं तो वो साधना पूरी नहीं होती है उसके लिए क्या है तो घर मंदिर जैसे बनाओ जय दिन गृह भजन देखी गृह थे गोलो का भाई भक्ति ठाकुर बोलते है कि वो घर में मैं पूजा करता हूँ कीर्तन करता हूँ तुलसी सेवा इत्यादि करता हूँ और ये सब करने से और गृह गलोक जैसे ही देखता हूं तो ऐसा करो घर पे घर तो नंद भवन जैसे बने। ये वल्लभ संप्रदाय में वो मंदिर हवेली बोलते हैं हवेली का मतलब नंद भवन जैसे तो नंद भवन में हमेशा कृष्ण सेवा होना चाहिए। और क्या जोर से कहो इस तरफ माइक हरे कृष्ण महाराज एक बार हम भविष्य में बुक रिलेटेड कर रहे थे तो एक आदमी हमसे ऐसा प्रश्न किया था कि आप लोग गीता का वितरण कर रहे हो गीता के कुछ लोग ही सही है केवल वेद ही सही है तो पूरा और ये जो स्मृतियां है लेकिन भी कुछ भक्त सही है तो आर्य समाज क्या केवल वेद मानते ये दयानंद सरस्वती का मत है, तो क्यों दूसरा शास्त्र नहीं मानते? और सब महान महान आचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सब महान महान आचार्य स्मृति, मतलब श्रुति और स्मृति भी है, स्मृति भी मानते, तो तुम कौन हो और शंकराचार्य रामानुज कौन है? तो क्यों तुम्हारी बात ग्रहण करना है? उसका राय है, लेकिन वो खाली राय है। भौतिक मूर्ति ये आर्य समाजी, ये दोनों प्रश्न आर्य समाजी। नहीं तो एक ही उत्तर है, एक ही ओ महान महान आचार्यों जो आज तक भारत के पुण्यवान लोग से पूज्य है, शंकराचार्य, माध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, तो सब मूर्ति पूज्य को स्वीकार किए थे, और तुम कौन है? तुम्हारा राय है ऐसे, लेकिन जो विश्वविख्यात महान तेजस्वी शास्त्रविद आचार्यों है, उनका राय अलग है, तो क्यों तुम्हारा राय हम मानेंगे? और तुम क्यों ऐसे तो सोचते नहीं हो कि ये सब महान महान आचार्यों मूर्ति पूजा करते थे, वो सब मूर्ति प्रतिष्ठा किए थे? मुस्लिम क्रिश्चियन तो वास्तव आध्यात्मिक जीवन से बहुत दूर, तो वे मन में भगवान की भगवान है तो मन में स्वीकार करते हैं, तो मन वो भी भौतिक है। बोलो मुस्लिम बोलते भगवान अल्लाह का कोई रूप नहीं है, तो कैसे मोहम्मद को बताया अगर मुंह नहीं है? और कुरान में लिखे कि अल्लाह तो क्या बोलते है स्वर्ग, क्या बोलते है कुरान में अभी तो याद नहीं, तो वहां पर है, तो अगर वहां पर है तो एक निर्दिष्ट जगह में है नहीं, तो उसका मतलब क्या है? तो वहां है यहां नहीं है, वही जाएगा अल्लाह का है। लेकिन एक्चुअली ये सब हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा लोग ग्रहण करेंगे कि नहीं हमें मालूम नहीं। इससे ऐसे व्यक्तियों को शांति से बताना चाहिए कि आप जो बोलते हैं वो बहुत बुद्धिमान है, तो फिर भी आप जरा सा विचार कीजिए कि हम जो करते हैं वो महान महान व्यक्तियों भी किए थे, और ये प्रथा अनादि काल से आते हैं, तो ये तो खाली मूर्ख नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। और इस भक्ति के लिए कितने सारे लोग सब कुछ छोड़ दिया है, तो भक्ति भावना तो उसमें कुछ ही है, आप विचार करो तो क्या है इसमें, तो उसके बारे में और जानकारी मिलने के लिए ये पुस्तक ले लो। ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, अश्रद्धालु व्यक्तियों। क्या है, ये तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो जो भी बोलते हैं तो एक्चुअली वो सबका उद्देश्य है। भगवान भगवान का नाम लेके भगवान की अहितु की सेवा नहीं कर रहे, या भगवान की कृपा से मांसाहार शराब इत्यादि कर, तो आजकल वो क्रिश्चियन बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं। तो आधुनिक जमाने के लिए ये एक सुविधा धर्म है, उसमें मांसाहार मना नहीं है, शराब पीना मना नहीं है, तो केवल जीसस को विश्वास करो और ये सब करो और स्वर्ग जाओ, और वहां पर भी मटन मिलते। मटन शराब सब मिलते स्वर्ग में गॉड की कृपा से, यही उद्देश्य है ऐसे लोगों। ठीक है, तो अभी समाप्त करना। हरे कृष्ण।